اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا حاشیہ لکھ لو پھر بیان کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. آگے دیکھو جی، السوال، یہ ذرا قیمتی حاشیہ ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے. جب ازواج مطہرات مراد ہیں پڑھو تو یہ لیذھبنکم الرجس علی البیت، جب ازواج مطہرات مراد ہیں نہ کہ پانچ تن، تو انکم کا خطاب جمع مذکر کیوں بولا؟ او انکم ویطہرکم، الجواب لفظ اہل کا لفظ مفرد ہے مانن، اور مثلا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال نمبر دو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اور یہ ضمیر کم کا جمع مذکر لانا بے اعتبار مانا اہل کی ہے. باقی حدیث بیبیوں میں سلمہ کو فرمایا انا کے علا خیر، یعنی میں ان کو میں ان کو چادر میں درج کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک، واہ بھیا، چادر میں داخل کر رہا ہوں، چادر میں لکھو تو ٹھیک کرو مولانا، میں ان کو چادر میں داخل کر رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں جن کی تطہیر نسِ قطعی میں نہیں، جن کی تطہیر تیری تطہیر نسِ قطعی سے ہے، یعنی تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت. حضرت اکرمہ فرماتے تھے جو بندہ چاہے تو میں اس سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں ہے. میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، آگے چلو. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، رب درد کر رہا ہوں نیک اعمال، نیک اعمال صرف ازواج مطہرات میں بند نہیں ہے، نیک اعمال صرف ازواج مطہرات میں بند نہیں ہے، بلکہ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد، مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان بیبیاں. لکھا ہے خطاب للمؤمنین والمؤمنات، یہ خطاب ہے، اس کے آگے صوم لکھ لو، خطاب صوم للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کو تیسرا خطاب، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان بیویاں، بے اعتبار احکام ظاہریہ، ظاہری احکام کے اعتبار سے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے دل سے ہے. والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد اور ایماندار بیویاں، بے اعتبار عقائد کے، نیچے لکھا ہوا ہے ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے. والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد، بندگی کرنے والی بیویاں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی بیویاں. نیچے لکھا ہوا ہے قولاً عملاً نیتاً ایماناً، بات کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، ایمان کے سچے. لکھا ہوا ہے نہ کاذب، پڑھو تو صحیح مولانا چھوٹا چھوٹا، نہ جھوٹے، نہ کم ہمت، نہ ریاکار، نہ منافق، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، ماتم کرنے والے مرد، ماتم کرنے والی بھی نہیں کر دو، صابرین کا معنی کر رہا ہوں، والصابرین ماتم کرنے والے مرد، کیا کرنے والے؟ اسلام میں ماتم ہے یا صبر ہے؟ صبر کی تین قسمیں، صبر، طاعت، جن کو تقریروں کا شوق ہے، صبر، طاعت، نیکی کے اوپر پکے ہو جانا، نمبر دو علل مصائب، مصیبتوں کے اوپر پختہ رہنا، پریشانیاں آئے ہیں لیکن تمہیں ہلا نہ سکیں، نمبر تین صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا. تینوں قسم کا صبر، نیکیوں پر ڈر جانا، مصیبتیں برداشت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی بیویاں. والخاشین والخاشیات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کا معنی کھولو مولانا 18 12 کا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. 507 قد افلح المؤمنون کام بن گیا مومنا دا وہ ایماندار جو اپنی نمازوں کے اندر خاشعون خشوع کرنے والے ہیں. یہاں پر میں نے جملہ لکھوایا تھا خاشعون, پڑھو گے تو جی ہاں خاشعون. بہت سارے جملے لکھوائے تھے مولانا بالکل بے بل بسر, اور ایک جملہ لکھوایا تھا خوشو اصل دل کی صفت ہے, خوشو اصل دل کی صفت ہے, ادا اس کے تابع ہے. اور آیت کا حوالہ لکھوایا تھا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اب آ جاؤ والخاشعین والخاشعات, سبحان اللہ, آئسی کرنے والے مرد آئسی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد خوب خوب صدقہ کرنے والی عورتیں, فرد و نفلی, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی بیویاں, والحافظین فروجہم والحافظات حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی, والحافظات حفاظت کرنے والی بیویاں. اچھا فروج کا الحافظین کے ساتھ تو تذکرہ کیا, الحافظات کے ساتھ ذکر نہیں کیا. والحافظین فروجہن والحافظات فروجہن, یوں نہیں ہے مولانا؟ سوال کو سمجھو تو جواب عرض کروں. حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی, والحافظات حفاظت کرنے والی بیویاں. فروج کا تذکرہ حافظین کے ساتھ تو کیا اور عورتوں کے ساتھ نہیں کیا, اس میں راز کیا ہے مولانا؟ خطرہ مرد کا زیادہ ہوتا ہے, آس پاس یہ زیادہ منہ مارتا ہے. پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں, منہ ایو حاجت لال صاحب, خطرہ مرد کا بہت ہوتا ہے, بہت منہ مارتا ہے ادھر ادھر. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, اللہ کو یاد کرنے والے مرد کثیرن بہت زیادہ. لکھے اذکار مفروضہ کے علاوہ نافلہ, جو اللہ نے ذکر فرد کیے ہیں ان کے علاوہ نفلی ذکر بھی کرتے ہیں. وَالذَّاكِرَاتِ, اور اللہ کا ذکر کرنے والی بیویاں. اچھا مردوں کے ذکر میں کثیر فرمایا, عورتوں کے ذکر میں کثیر نہیں فرمایا, دیکھو تو اس میں راز کیا ہے مولانا؟ بعض ایسے اوقات عورت پر آتے ہیں کہ نماز پڑھنا منع ہے, روزہ رکھنا منع ہے, تو مرد اس میں سبقت لے گیا. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما ثمر اولی دفع مضرات, دو انداز ہوتے ہیں, نقصان دینے والی چیز دور, نفع حاصل کرنا یہ, دفع مضرات نقصان والی چیز کو ہٹانا. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ کریم نے مغفرت کو, بخشش تیار کی ہے. نمبر دو, جلف نبا نفع کھینچنا, واجرا عظیما, اجر بہت بڑا تیار کیا ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ نیک اعمال صرف ازواج مطہرات میں بند نہیں ہیں, جو بھی نیک اعمال کرے گا میں اللہ مغفرت اور اجر عظیم کے ساتھ مالا مال کروں گا. آگے چلو. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, بیوی زینب میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت زینب کے ساتھ, بیوی زینب کے بھائی نے انکار کر دیا. بی بی زینب نے بھی انکار کر دیا, ہم ہاشمی گھرانے کی ہیں اور زید کے ساتھ نکاح, اس پر تو غلامی والا داغ لگا ہوا, یہ اتنا دل ہو گئی. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, نہیں جائز کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله, جس وقت فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول, امرن, کسی کام کا, اس کے نیچے لکھو مولانا دین یا دنیا, لکھا ہوا ہے دین یا دنیا, دین یا دنیا کا فیصلہ کر دے اللہ یا اس کا اس کا رسول نہیں جائز کسی مومن کے لیے اَن يكون لهم الخيرة من امرهم کہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں سے، مومن مرد اور عورت کا اختیار باقی رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے شان نزول آپ کو عرض کر کے سنایا، اور سورت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آیت کا، یہ بھی جملہ آپ کو لکھوایا ہے۔ متبنا کی متعلقہ سے نکاح کا جائز ہونا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ سن رہے ہو مولانا، جملہ پڑھو، مجھے تسلی ہو، آپ کے لیے دعا کروں۔ متبنا کس کو کہتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا۔ متبنا جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی متعلقہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ لکھا ہے بعد حکم وجوبی کے، حکم ہو گیا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر بھی جو نافرمانی کرے گا سمر مخالفت، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا پس ساقی وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا کھلم کھلا صاف صاف۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تیسرا خطاب، آگے لفظ کو ٹھیک کرو، وَتَنْبِيهِ لِلنَّبِيِّ، کیا لفظ ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے مولوی زاہد؟ یہاں زجر لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ کر تنبیہ لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا خطاب، سورت میں کتنے خطاب آ رہے ہیں؟ تین، آپ سے، ایمانداروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے۔ وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بطور فہمائش و مشورہ کے، وہ ڈالنا، فہمائش کا معنی سمجھانے کے طور پر کہہ رہے تھے اور مشورے کے طور پر کہہ رہے تھے۔ کیا؟ للذی، اس حضرت زید کو کہہ رہے تھے، انعم اللہ علیہ، انعام کیا تھا اللہ نے اس کے اوپر، حضرت زید پر اللہ نے کون سا انعام کیا؟ نیچے لکھا ہے دینی انعام کیا، اسلام، مسلمان ہونے کی توفیق دے دی۔ کل عرض کیا تھا کہ غلاموں میں سے سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے تھے؟ حضرت زید۔ اور دنیاوی اللہ نے انعام کیا، آزاد کرنا، آزادی والی نعمت مل گئی ہے، اللہ نے احسان کیا تھا اس پر، آپ نے بھی احسان کیا تھا اس پر۔ لکھا ہے تعلیم اسلام، آزادی و نکاح، آپ نے اس کو اسلام سکھایا، آزاد کیا، بیوی زینب سے نکاح کیا، اللہ نے بھی اس پر احسان کیا، آپ نے بھی اس پر احسان کیا۔ آپ اس کو فرما رہے تھے کیا؟ ہم سکھا نہیں کا زونک، باندھ رکھ، روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی، طلاق نہ دے۔ کل واقعہ سنایا تھا، اپنی بیوی کو اپنے اوپر باندھ رکھ، بی بی زینب واتقی اللہ، زید اللہ سے ڈرتا رہے، کمی حقوق میں کمی نہ کر، وتخفی فی نفسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اپنے دل میں، کیا معنی؟ خیال، چھپاتے تھے اپنے دل میں۔ اس کے نیچے بولانا جملہ لکھو، منافقین کے اعتراضات، کیا چھپاتے تھے؟ منافقین کے اعتراضات۔ کل میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اگر حضرت زید طلاق دے دے تو بی بی زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ اگر آپ نے کل کے سبق کا تکرار کیا ہے تو یاد ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کیا سوچتے تھے کہ اگر حضرت زید طلاق دے دے بی بی زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ میں خود اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو لوگ پروپیگنڈا کریں گے، بہو سے نکاح کر لیا، یہ تو بی نفسے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اپنے دل کے اندر کیا؟ ملاہ مبدی ہے، اس چیز کو چھپاتے تھے، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو۔ خیال کرنا مولانا خیال کرنا, ملاح مبدی آپ دل میں کیا چھپاتے تھے جس چیز کو اللہ کریم ظاہر کرنے والا تھا. آخر میں نیچے لکھا ہوا ہے قولن و فعلن, زبانی طور پر عملی طور پر اللہ ظاہر کرنے والا تھا. لکھا ہوا ہے قولن سبجنا کہا, آگے آ رہا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا بی بی زینب سے, یہ قول اور فعلن ایقان نکاح واقع بھی ہوا, بی بی زینب آپ کے گھر میں آ گئی. جو بات آپ چھپانا چاہتے تھے دل کے, کیا کروا بی بی زینب سے نکاح کرنا پڑے گا, لوگ کیا کہیں گے, آپ دل میں بات چھپانا چاہتے تھے زبجنا کا اللہ نے ظاہر کر دی, میرے پیغمبر ہم نے نکاح کر دیا ہے. آپ کے تو دل میں بات تھی, ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ بی بی زینب آج کے بعد آپ کی بیوی ہے. وتخشناس تبھی طور پر تبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ کرتے تھے لوگوں کا, تخشناس اندیشہ کرتے تھے, ڈرتے تھے لوگوں سے, کس سے ڈرتے تھے کہ وہ اعتراض کریں گے. واللہ احق ان تخشا, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈریں. فلما قضا زید منہا بطرا, حاشیہ پڑھ لو, یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے زید کو زجر دی. حوصلہ حوصلہ, مہمان آئے ہوئے ہیں, حوصلہ کر, بکڑا سبق. یعنی اے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے زید کو زجر دی, کیوں چھوڑتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں چھوڑتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں مانا کرو, یوں بار ٹھیک کرو, حالانکہ اس کی یہ مشیت تھی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے نکاح میں لے ہو, تاکہ پرانی رسم پڑھو تو صحیح مولانا, سارے نہیں پڑھ رہے ہو, تاکہ پرانی رسم, باقی لوگ بے شک مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت کا فکر نہ کرنا چاہیے. تو فی نفس کا جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات رکھی کہ اگر زید لاچار ہو کر چھوڑ دے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی بجز اس کے کہ میں خود اس کے ساتھ نکاح کروں نہیں ہو سکتی. عبارت ٹھیک کرو, زینب کی دل جوئی بجز اس کے کہ میں خود اس کے ساتھ نکاح کروں نہیں ہو سکتی, تب دل جوئی ہوگی جب میں خود نکاح کروں, اور اس سے مخالفت سخت اٹھے گی, اس سے مخالفت. آگے جملہ خیال, یہ مراد نہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کے دل میں آ چکی تھی. مولانا پڑھو, یہ مراد نہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کے دل میں آ چکی تھی. اب زہرن اس کو روکتے تھے اور دل میں چاہتے تھے کہ طلاق دے دے, تاکہ طلاق اور میں اس سے شادی کر لوں. آگے لکھو کہ طلاق دے دے اور میں نکاح کر لوں. یہ بات ٹھیک ہے؟ ماذا اللہ ماذا اللہ, آپ بی بی زینب پر عاشق ہو گئے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق دے اور میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں, یہ بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے. آپ کیا چھپاتے تھے دل میں؟ اگر طلاق دے دی بی بی زینب کی دل جو کیسے ہوگی, میں نکاح اگر میں نے کیا تو, یہ پروپیگنڈا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر سی. فلما قضى زيد منها وطرا, جبکہ پوری کر لی زید نے بی بی زینب سے حاجت, پوری کر لی حضرت زید نے بی بی زینب سے حاجت. مولانا لکھا ہوا ہے کنایہ عن الطلاق, یعنی طلاق دے دی. کیا معنی ہے؟ فلما قضى زيد منها وطرا, جبکہ حضرت زید نے طلاق دے دی, حاجت پوری کر لی, حضرت زید کو ضرورت نہ رہی, حضرت زید نے طلاق دے دی. اوپر کیا لکھا ہے اور اس کو کاٹو, اس کو کاٹو مولانا, زوجناکا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا بی بی زینب کو، میرے پیغمبر ہم نے بی بی زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ مولانا ہمارے حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت زید نے چھوڑا، طلاق دی، فوراً اللہ نے نبی پاک کا نکاح کر دیا، کیونکہ بی بی زینب خیال کرنا غیر مدخول بہا تھی۔ کیا تھی؟ عدت گزر گئی، یہ بات کاٹنی ہے۔ جو غیر مدخول بہا ہو، بس میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، اس کی عدت نہیں ہوتی، اس کی عدت۔ حضرت زید نے طلاق دی، فوراً اللہ نے نکاح کر دی، عدت تھی ہی نہیں۔ لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، نکاح کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ نہ ہو مومنوں کے اوپر کوئی تنگی، فی ازواجہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی بیویوں کے معاملے میں مومنوں پر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جملہ لکھوایا، متبنا کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھنے والی رسم ختم ہو جائے۔ کیوں میں اللہ نے بی بی زینب کا نکاح سے کیا ہے؟ تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے کہ متبنا کی بیوی حقیقی بہو ہوتی ہے، یہ رسم ختم کرنی تھی، مومنوں سے تنگی ہٹانی تھی۔ اذا قضوا منهن وطرا، جس وقت پوری کرنے ان سے حاجت، نیچے لکھو یعنی طلاق دے دے، وکان امر اللہ مفعولا، ہے اللہ کا حکم کیا ہوا، مفعولا پر لکھنا ہے نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم۔ ما کان النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، چوتھا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا آپ نے نہیں لکھا، جواب تان، یہ جو تانا زنی کر رہے ہیں، پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا ہے، ما کان النبی من حرج، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، اس معاملے میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے لیے، تکوینا یا تشریعنا، اللہ کوئی شریعت کی بات لازم کر دے، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ کوئی تکوینی حکم بھیج دے، نبی پر تنگی نہیں ہے۔ میں نے اس کا جملہ لکھوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح والے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، میں اللہ نے نکاح کر دیا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی ہے کہ اللہ سے ڈرے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ دوسرا جملہ بھی لکھوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات مت کرو، ان کو تو رسم توڑنے کا حکم میں نے دیا ہے۔ آگے چلو، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ عادت اللہ کریم کی ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے ہے، پہلے لوگوں میں بھی یہی اللہ کا انداز چلا رہا ہے۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو حکم ہوتا بے تکلف کر ڈالتے، ان کو جو حکم ہوتا بے تکلف کر ڈالتے اور مورد تان نہ ہوتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پیغمبر پر تانا زنی نہ کرنا، یہ کام میں اللہ نے کیا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کریم کا حکم اندازے پر مقدورا، مقرر کیا ہوا۔ باقی ہن مانج، الذین یبلغون رسالات اللہ، کون پہلے گزر چکے ہیں، الذین خلو کسی بات، جو بلا تکلف بغیر کسی تکلف کے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے تھے، کون وہ؟ یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے اللہ کے پیغامات، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے، قولی بھی اور فعلی بھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فعلی فرمائیں۔ مولانا تبلیغ دو قسم، بولو، زبان کے ساتھ بیان کرنا اور فعلی تبلیغ عمل کر کے دکھانا۔ میرے پیغمبر وہ بھی اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے، نمبر دو ولا یخشونہ اور اس باب میں صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ولا یخشونہ احدا الا اللہ نہیں ڈرتے تھے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، وکفا باللہ حسیبا کافی اللہ کریم حساب لینے والا، حسیباً کے نیچے لکھو تانا زنی کرنے والوں سے، کسے تانا زنی کرنے والوں سے کافی اللہ حساب لینے والا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سبحان اللہ، ما کان محمد، یہ مومنوں سے خطاب آ گیا، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کسی ایک کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین سارے نبیوں پر مہر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما ہے اللہ کریم تمام چیزوں کا علم رکھنے والا، دیکھو تو سمجھاؤں، توجہ ہوگی، مجھے خوشی ہوگی ورنہ میرے دل پر بوجھ پڑے گا، اور سے میں اٹھا لے سب آپ معذرت، میں نے اس آیت کا آپس کے اندر تعلق آپ کو سنانا ہے، قدر زر زر زر بیداند قدر جوہر جوہری قدر گل بل بل شناست قدر گوہر گوہری، گل دی قدر بل بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری، آپ کو کیا قدر، آگے کیا بیان کرو گے جب آپ نے بھی توجہ نہ کی، تین باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، نمبر دو اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر تین آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اس آیت میں چار باتیں ہیں، ان چار باتوں کو حل کرنا ہے، اگر آپ نے ان چار باتوں کو سمجھ لیا تو آپ حیران ہو جائیں گے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز پر کیسے انہوں نے قرآن کو حل کیا، مخالف اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، بی بی زینب تو آپ کی بہو تھی، حضرت زید تو آپ کا بیٹا تھا، اللہ نے جواب دیا، دیکھنا میرا اشارہ مہربانی نیچے نا، ما کان محمد النبا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی مرد کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کے بھی باپ، آپ کا ایک بیٹا قاسم 55 میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا عبداللہ اسی کو طاہر اور طیب کہتے تھے 55 میں فوت ہو گیا، تیسرا بیٹا ابراہیم 55 میں فوت ہو گیا، یہ تینوں مرد نہ بن سکے، مرد بندہ کہلاتا ہے بالغ ہونے کے بعد، یہ بچے تھے فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے معاویہ باپ نہیں ہیں، تو حضرت زید کے باپ بھی نہیں ہیں، خیال، جب آپ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کے باپ بھی نہیں ہیں، جب حضرت زید کے آپ باپ نہیں ہیں تو بی بی زینب آپ کی بہو بھی نہیں ہے، اس لیے بی بی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح درست ہے، بات سمجھ آ گئی، اچھا انہوں نے سوال کیا، ہم نے بھائی یہ رسم ختم کرانی ہے، جو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بنتی، ہم نے یہ رسم ختم کرانی ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے رسم ختم کرانی تھی، خیال، اگر رسم ختم کرانی تھی کسی اور بندے سے کرا دیتے، دوہراؤ، اگر رسم ختم کرانی تھی، فرمایا اللہ کے رسول اللہ میرا پیغمبر ٹھیک ہے مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول رسم ختم کیا کرتا ہے، رسم کون ختم کرتا ہے، اللہ کا، بھائی تم کہتے ہو اللہ کا رسول رسم ختم کرتا ہے، چلو اگر رسم رسول کے ذریعے تم نے ختم کرانی تھی کوئی اور رسول بھیج کر کرا دیتے، فرمایا خاتم النبیین یہ آخری پیغمبر ہے، رسم ہم نے اسی سے ختم کرانی ہے، آپ کو ربط سمجھ آیا کہ نہیں آیا، نمبر ایک بات کیا ہے کہ کسی مرد کے آپ باپ تو حضرت زید کے بھی باپ تو بی بی زینب آپ کی حقیقی بہو بھی اس سے نکاح درست ہے، ہم نے یہ رسم ختم کرانی ہے، کہا اگر رسم ختم کرانی تھی کسی اور بندے سے کرا دیتے. جواب کیا دیا؟ لا کے رسول اللہ. آپ کیا ہیں؟ اللہ کے. اور رسول رسم ختم کیا کرتا ہے؟ انہیں سوال کیا اگر رسول نے رسم ختم کرنی تھی کوئی اور پیغمبر آ کر کر دیتا؟ فرمایا نہیں نہیں, خاتم النبیین آخری پیغمبر ہے, رسم ہم نے ختم آپ سے کرانی ہے. چوتھی بات, کان اللہ بکل شین علیما. تم کہتے ہو آخری پیغمبر ہے, نبوت تو اللہ کا فضل ہے, اس کو تو جاری رہنا چاہیے. لکھا ہوا ہے دیکھو, وکان اللہ بکل شین علیما, وکان اللہ بکل شین علیما. جواب سوال مقدر کہ نبوت تو فضل ہے, پڑھو جاری رہے. فرمایا نہیں نہیں, وکان اللہ بکل شین علیما, ہے اللہ کریم تمام چیزوں کا علم رکھنے والا, اس کو پتہ ہے میں نے آخری پیغمبر کس کو بنانا ہے. دوسرا ربط سنو, سبحان اللہ. سنو پہلے احباب, یہ دیکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں شفقت بھی نہیں ہے. مرنا والد میں شفقت ہوتی ہے. اب ذرا غور, جو والدین ہیں آپ میں سے, والد ہیں, ان کے دل میں اولاد کی شفقت ہوگی, اور جنہوں نے شادی ہی نہیں کی, جن کی اولاد ہی نہیں ہے, ان کے دل میں اولاد کی محبت کیسے ہوگی؟ ابھی نہیں ہوگی. سمجھنا سمجھنا, جو والد نہیں ہے تو اس کے دل میں اولاد کے لیے محبت اور شفقت بھی نہیں ہے. مولانا اشکال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا رابطہ کر رہا ہوں علماء پر, اللہ کی رحمتیں ہوں, ہم کیا چیزیں, ہم تو ناقل ہیں, نقل کر رہے ہیں. دوسرا رابطہ علماء نے لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, تو حضرت زید کے باپ بھی نہیں ہیں, بی بی زینب آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے, نکاح اس سے زید ہے. جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں شفقت کی کمی ہے, آپ میں محبت کی کمی ہے, آپ میں رحمت کی کمی ہے. فرمایا نہیں نہیں, لا کے رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, جو اللہ کا رسول ہو سب سے زیادہ شفقت والا ہوتا ہے. شفقت والا ہوتا ہے, وہ کا خالی شفقت نہیں, خاتم النبیین آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ سے بڑھ کر امت پر شفیق کوئی آیا ہی نہیں. خاتم النبیین, دیکھو اب ذرا اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ما کان محمد النبا احد من رجالکم, نفی ابوت جسمانیہ. پڑھو تو مجھے خوشی ہو, نفی جسمانی والد ہونے کی نفی ہو رہی ہے. جسمانی طور پر آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں, لیکن لا کے رسول اللہ نیچے لکھا ہوئے ابوات روحانیہ, روحانی طور پر ساری امت کے باپ ہیں. جو رسول ہوتا ہے ساری امت کا باپ ہوتا ہے. اور وخاتم النبیین لکھے کمال ابوت روحانیہ, آپ کی جو روحانی ابوت ہے, روحانی طور پر والد ہونا یہ کمال پر پہنچا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی نہیں بنانا, آپ سے بڑھ کر تو روحانی طور پر والد کوئی اور آئے گا ہی نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, ہے اللہ کریم تمام چیزوں کا علم رکھنے والا. ایک حاشی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھنا ہے. ایک تو لکھا نا الف لام استغراق کے لیے, سارے کے سارے انبیاء مراد ہیں. خاتم کا کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہوا ہے اور دوسرے سطر میں والخاتم آخر القوم. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ بھائی عبارت پڑھتے ہو, آپ کے لیے دعا کروں, والخاتم خاتم کس کو کہتے ہیں جو قوم میں سب سے آخر ہو؟ اچھا, کل خاتم, خاتم کی طرح, خاتم اور خاتم دونوں ایک ہیں, خاتم اور خاتم دونوں ایک ہیں. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى, اسی میں سے اللہ کا فرمانے, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اے آخرهم, اے پڑھو تو اے تاج العروج کا حوالہ. آگے وَخِتَامُ الْقَوْمِ, دوسری بار وَخِتَامُ الْقَوْمِ, وَخَاتَمُهُمْ وَخَاتِمُهُمْ. ختام کا لفظ ہو, خاتم کا لفظ ہو, خاتم کا لفظ ہو, مراد کیا ہوتا ہے؟ آخرہم. مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر پر ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے بعد اللہ نیا نبی نہیں بنائے گا. آپ کے بعد اللہ نیا نبی منا ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ کہ نبوت ختم ہو گئی معاذ اللہ. نا نا, نبوت ختم ہونے کا کیا مطلب؟ نبوت ختم ہو گئی؟ نا, خیال کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک جاری و ساری ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد اللہ نیا نبی بنائے گا نہیں, نیا نبی. اچھا یہ بتاؤ, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کا ایمان ہے آئیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نئی ہوگی یا پہلے والی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو دی تھی. آپ کے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی نہیں منانا. میرا معنی یاد رکھنا جو کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں سارے نبیوں سے آخر پر ہوں. مرزائی کہتے ہیں خاتم کا معنی ہے مہر. مرزائیوں نے کیا کہا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں. یہ کیا مطلب؟ آپ نبیوں پر مہر ہیں, جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا. مرزائیوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبیوں پر خاتم کا معنی مہر, جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ. ہم نے کہا پھر مہر لگانے کے لیے مرزا ملا تھا کانا. اس کی سیرت میں لکھا ہے کہ مرزا کی قمیض میں دو جیب بنے ہوتے تھے بڑے بڑے, ایک میں ہوتے تھے مٹی کے ڈھیلے, دوسرے میں گڑ. گڑ کھانے کا شوقین تھا, شوگر اس کو تھی. اس نے لکھا ہے کہ مجھے ایک رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے. ٹھیک, اچھا, تو ایک جیب کے اندر گڑ اور دوسری جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے استنجا کرنے کے لیے. کہتا ہے کبھی کبھی یوں کرتا تھا میں, بھول کر جو مٹی کے ڈھیلے تھے وہ کھا لیتا تھا, گڑ سے استنجا شروع کر دیتا تھا. یہ پیغمبر, اس پر مہر لگنی تھی. واہ بھائی واہ. امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب نے فرمایا بھائی تیرا تو نام ہے غلام احمد قادیانی, مرزا غلام احمد. اس نے کہا نہیں نہیں, غلام ایسے لگا ہوا ہے, میں تو احمد ہوں. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, آگے آئے گا انشاءاللہ پڑھو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک پیغمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں, میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اس نے کہا میں احمد ہوں. بے وقوف, تو غلام احمد ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, غلام ایسے لگا ہوا ہے. عطا اللہ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا تو احمد ہے, غلام ایسے لگا ہوا ہے. عطا اللہ, میں اللہ ہوں, عطا ایسے لگا ہوا ہے, میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں. واہ بھائی واہ. مولانا اگر تمہارے والا معنی کرو خاتم النبیین کا معنی نبیوں پر مہر, سمجھنا سمجھنا, نبیوں پر مہر. دیکھو جب ایک تھیلے کے اوپر مہر لگ جائے, باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی, اندر والی چیز باہر نہیں جا سکتی. اگر تمہارے والا معنی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر مہر بن کر آئے ہیں. جن کو نبوت مل چکی ہے ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی, اور جو نہیں ہیں وہ اس نبوت والے کمرے میں داخل ہو سکتے. میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. وکان اللہ بکل شئ علیما. یہ مہربانی کرنا, شام کے وقت, رات کے وقت, عصر کو, جو بھی وقت ملے آپ کو, یہ ساتھیوں کے پاس یہ ربط لکھا ہوا ہے ماں کا نام محمد ان کا, یہ ربط حضرت مولانا حسین علی صاحب والا, باقی مبصرین والا 2 منٹ لگیں گے, یہ ربط نوٹ کر لینا. چلو جی.